إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير تفسير آيين كوانبا Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayyuhannas enyi watu inna wa'da Allahi haqqun ahadi ya Allah ni haq fala taghurrannakumul hayatu dunya maisha ya duniani yasikudanganyeni wala yaghurrannakum billahi algharur wala asikudanganyeni mdanganyifu mkubwa ambaye ni shetani inna shaitana lakum aduun shetani ni adui kwenu fattakhidhuhu aduwa na nyinyi mfanyeni adui inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir shetani anawalingania wafuasi wake ili wawe ni katika watu wa motoni العلامة السعدي رحمه الله katika tafsiri yake ya aya hii adha aliposema ya ayuhan nas inna wa'da Allah haqqun ahadi ya Allah ni haq qal bil ba'th wal jazaa'i 'ala al a'mal ahadi ya haqi ya Allah ni hii kufuliwa na watu kulipwa amali zao watu kulipwa kulingana na amali zao in khairan fa khairun wa in sharran fa sharru watu watalipwa kulingana na amali zao walizofanya duniani ikiwa wamefanya amali njema watalipwa wema pepo ikiwa wamefanya amali mbaya watalipwa ubaya wao wa kuingia motoni thumma qala sheikh sa'di rahimahullah faqad dallat ala dhalik الأدلة السمعية والبراهين العقلية زمفهميش هيلو دليل زكي أكيلي ندليل زكوس كليوة آية زا الله سبحانه وتعالى زمفهميش هيلو كما كنا كفليوة نكنا كليبوة ولنغانا نعمال زواتو دليل زكوس كيا هي دليل زكي أكيلي قال فإذا كان وعده حق fatahayyau lahu ikiwa ahadi ya Allah ni haki na nyote mnaamini na sote tunaamini kwamba ahadi hiyo ni ya haki fatahayyau lahu, jiandalieni kwa ahadi hiyo ya kufuliwa na kulipwa kulingana na amali zenu. Thumma qala wabadiru awqatakum sharifa bil a'mali saliha, fanyeni haraka kutumia nyakati zenu tukufu kwa kufanya amali njema. Wabadiru awqatakum sharifa bil a'mali saliha, fanyeni haraka kutumia nyakati zenu kwa ajili ya kufanya amali njema. Wala yaqta'annakum an dhalika qati, wala sikuzuieni na hilo yoyote mwenye kukuzuieni, asikuzuieni kufanya amali njema mtu yoyote au jambo lolote. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hizi mbili za suratu Fatir anatutahadharisha fitna mbili kubwa duniani, anatutahadharisha na hizi fitna mbili kubwa ambazo ni fitna zinamzuia mtu na kujiandaa na ahadi hiyo ya Allah ya kufuliwa na kulipwa kulingana na amali zake. Fitna hizi ni kubwa, zinamzuia yoyote isipokuwa aliyemrahamu Allah subhanahu wa ta'ala. Fitna hizi ni fitna tu dunia, fitna za dunia, wa fitna tu shaitan, na fitna za shetani. Ndugu zangu Waislamu, dunia ina fitna nyingi, dunia ina vishawishi vingi, dunia ina vitu vingi ambavyo vinaweza kumzuia mtu kufanya amali njema, ambapo ndiyo nia yake, ndiyo nia ya Allah subhanahu wa ta'ala ya tahadhari hii. Kadhalika shetani, shetani ana vizuizi vingi, shetani ana vitu vingi vya kumdanganya mtu asirudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala wala asifanye amali yoyote njema. Hizi ni fitna mbili kubwa alizotupa Allah subhanahu wa ta'ala kutuangalia, je, tutafaulu au tutafeli katika fitna hizi mbili, fitna tu dunia wa fitna tu shaitan. Ndugu zangu Waislamu, dunia si yenyewe imelaaniwa au dunia dhati yake imekashifiwa, kwa sababu katika dunia kuna misikiti, katika dunia watu wanafanya amali njema, watu wanasali, watu wanatoa zaka, watu wanatoa sadaka, watu wanafanya amali njema duniani. Kinachokashifiwa ni mtu mwenyewe kufanya amali mbaya. Kinachokashifiwa ni mtu mwenyewe kufuata starehe za kidunia akawacha akhira. Hii ndio kinachokashifiwa na inayolaumiwa. Ndugu zangu Waislamu, wale wanaohitari, wale wanaotanguliza maisha ya dunia na starehe za dunia kuliko akhira, hawa ndio ambao Allah subhanahu wa ta'ala anatoa kashfa zao katika Qur'ani. Sio dunia dhati yake, ni wale wanaoikhitari na kuitanguliza dunia kuliko akhira. Walidhalik Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingi anawasema wale wanaotanguliza dunia kuliko akhira. Qala ta'ala bal tu'thiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa, bali nyinyi mnakhitari maisha ya dunia wakati akhira ndiyo bora kwenu na ndiyenye kubakia. Dunia haibakii, dunia kila anavyofanya mtu, kila alivyo na starehe, hatimaye anamalizika na kufariki, anawacha hapa hapa dunia. Bal tu'thiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Qala ta'ala fa amma man tagha wa athara alhayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa. Ama mwenyewe kupetuka mpaka katika maasiya akakhitari maisha ya dunia kuliko akhira, hakika jahim ndiyo marejeo yake na ndiyo makazi yake yule anayetanguliza dunia kuliko akhira. Fa amma man tagha wa athara alhayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa. Allah akitahadharisha masala ya dunia na starehe za dunia mtu akaiweka nyuma akhira. Ndugu zangu Waislamu, haya mambo yapo kwetu. Kuna madhahir nyingi zinazoonesha kwamba sisi tuna khitari na kutanguliza dunia kuliko akhira. Ndugu zangu Waislamu, utaona zahma kubwa, zahma za watu katika masala ya kidunia, lakini huoni zahma za watu katika masala ya kiakhira. Utaona zahma kubwa katika mambo ya mikutano ya kidunia, lakini huoni zahma kubwa katika mihadharati ya akhira. Da'ya anapotoa muhadhara, basi wanafunzi wachache tu ndio wanaohudhuria, waislamu wachache tu ndio wanaohudhuria, wengi wa katika dunia. Weka muhadhara siku ya fainali ya World Cup, kama kutakuja mtu hapa msikitini katika muhadhara huo. Ndugu zangu waislamu, tunatanguliza dunia kuliko akhira, wala hatupati faida yoyote kwa fainali hiyo, hatupati faida yoyote hata moja, bali ya hasara tunazipata na madhambi ya kuangalia mambo ya kamari na mambo ya madhambi mengi tu katika mpira. Bal tu'thiruna alhayata ad-dunya walakhiratu khairun wa abqa. Zahma iko nyingi katika maskuli, skuli zimejaa hazina nafasi, lakini nafasi ziko nyingi katika madaris, hakuna zahma. Wanafunzi watoto hawapeleki katika madaris, wanapelekwa skuli. Wala hatujakataa, hatusemi kwamba skuli ni haramu, la hasha, lakini kwa nini tutatanguliza skuli kuliko akhira, madrasa? Kwa hiyo kuna athari nyingi, kuna madhahir nyingi zinazoonesha kwamba tunatanguliza dunia kuliko akhira. Kalla bal tuhibbuna al-ajila watadharuna al-akhira, bali nyinyi mnapenda dunia na mnaiakhirisha akhira. Hakadha yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi ayatin kathira, wallahu al-musta'an. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sadiqil amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu waislamu, uislamu umetuhalalishia starehe nyingi tu za halali. Uislamu umetuhalalishia vyakula vizuri. Uislamu umetuhalalishia mavazi mazuri. Uislamu umetuhalalishia magari mazuri. Uislamu haujaharamisha starehe za halali. Uislamu haujahalalisha mtu kula vizuri na kunywa vizuri na kuvaa vizuri. Uislamu haujaharamisha mambo hayo. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, qul man harrama zinata Allah allati akhraja li'ibadihi والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. وامبيه أظن وامبيه متميوكي وامبيه ناني عليه حرميش مقام يا الله عليه وتولي وجواكي. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق نزيل رزق نزوري ناني علي حرمشا وإسلامه أوجى حرمشا. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا وأنبيه فتهيذ بزوري نذو أوميني حفكت كمايشة دنياني خالصة يوم القيامة نبكياو starehe hizo na vitu hivi vizuri ni peke yao siku ya kiyama. Makafiri hawatapata vitu vizuri huko akhira. Qul hiya lilladhina amanu fil hayati dunya khalisatan yawma alqiyama kadhalika nufassilu alayat liqaumi ya'lamun. Hivyo ndivyo tunavyoweka wazi aya kwa watu wanaojua. Kwa hiyo starehe za halali ziko nyingi, biashara za halali ziko nyingi, lakini ndugu zangu waislamu, kwa sababu ya kupenda dunia tunawacha starehe za halali, tunakwenda katika starehe za haramu. Hubbu dunia, kwa sababu ya kupenda dunia, kwa sababu ya kupenda dunia tunawacha biashara za halali, tunakwenda katika biashara za haramu. Hubbu dunia, kupenda dunia. Tuna starehe za nyumbani za halali, tunawacha starehe za nyumbani za halali, tunakwenda katika starehe za haramu. Hubbu dunia, kwa sababu ya kupenda dunia. Ndugu zangu waislamu, watu wanafanya miamala ya haramu waziwazi, watu wanafanya riba, wanawacha bei za halali na biashara za halali, wanakwenda katika miamala ya haramu ya riba. Na kuna baadhi ya watu wanahalalisha, wanasimama katika mabeki na kuhalalisha mambo ya riba. Kwa nini ndugu zangu Waislamu? Kwa nini tunawacha biashara za halali za thawabu tunakwenda katika biashara za madhambi? Hakuna katika Muislamu asiyejua kwamba riba imeharamishwa. Hakuna. Kwa nini tunajipeleka mahali tunakwenda kuhalalishiwa riba na tunakubali? Wewe unawacha aya za Allah unakwenda kukubali yule anayesema kwamba riba ni halali. Kwa nini unawacha aya za Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hubbu dunia, kwa sababu ya kupenda dunia. Ndugu zangu Waislamu, ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Enyi mlioamini, mcheni Allah. Allah anatuita kwa jina la iman, jina zuri. Allah anatuita kwa jina la iman katika aya nyingi. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Enyi mlioamini, mcheni Allah, wacheni iliyobakia katika mambo ya riba, ya wacheni. Mcheni Allah. Wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ikiwa nyinyi waumini kweli, wacheni mambo ya riba. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allahi wa rasulihi. Msipofanya hivyo, basi tangazeni vita na Allah na mtume wake. Nani anayeweza vita vya Allah na mtume wake? Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allahi wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wala tudhlamun. Hubu dunia ndio inayofanya hivyo, ndugu zangu Waislamu. Na kuna mambo mengi, mambo mengi ya halali tunayawacha, tunakwenda katika mambo ya haramu kwa sababu ya kupenda dunia. Hakuna jingine bali na shaitani. Tunamtii shetani kila tunapomwasi Allah, tujue kwamba tunamtii shetani, twapenda twachukia. Kila ukimwasi Allah unamtii shetani. Inna shaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Ndugu zangu Waislamu, hubu dunia inamfanya mtu asisali swala tano. Watu wanafanya kazi zao za dunia. Mtu yuko kazini masaa 12, yuko kazini. Salatu dhuhuri yuko pale kazini, salatu al-asri yuko kazini, salatu al-maghrib yuko kazini. Akirudi salatu al-isha anazilipiza sala zote. Hubu dunia, umepata madhambi ya jamaa, umepata madhambi mengi ya kuacha sala za jamaa, halafu unakwenda kuzilipiza nyumbani sala tano. Hubu dunia, kwa sababu ya kupenda dunia. Ndugu zangu Waislamu, wengine wanasali misikitini. Hao wanaofanya kazi za kidunia wanasali misikitini, lakini mawazo yao yote yako katika biashara zao. Mahisabu anapiga hapo ndani ya sala, mikopo anaichukua ndani ya sala. Akitoka pale hana hata thawabu moja za sala, kwa sababu moyo wake haukuwepo pale katika sala. Tuko kazini vile vile, hata kama tuko katika salatul juma, hata kama tuko katika sala gani, tuko kazini vile vile, mawazo yetu yote muda wote tunaupa dunia kuliko akhira. Hakadha ndivyo tulivyo, ndugu zangu Waislamu. Inna shaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizba liyakunu min ashabi sa'ir. Alam ahad ilaykum ya bani adam alla ta'budu shaitan. Silikupeni ahadi kwamba msimuabudu shaitani? Wa ani'buduni, niabuduni mimi. Allah subhanahu wa ta'ala anatutahadharisha na shaitani katika aya nyingi, anatutahadharisha na dunia katika aya nyingi. Ndugu zangu, tunatakiwa tuzingatie, tuzingatie maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, tuzingatie maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya tahadhari hizi za fitna za dunia na fitna za shaitani. Walillahi darru al-imami Shafi'i al-Muttalibi haythu yaqul إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. الإمام الشافعي رحمه الله anasema inna lillahi ibadan futana, Allah ana waja wake ambao ni werevu, talaqu dunya, wameipa talaka dunia, wa khafu alfitna, wakaogopa fitna, nadharu fiha, waliangalia katika dunia, falamma alimu annaha laysat lihayyin watana, walipojua kwamba hakuna kwa aliye hai mji wa kukaa duniani, jaaluha jujja, wakaijalia dunia ni mkondo wa bahari, watakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, wakazifanya amali njema ni majahazi ya kupita katika mkondo huo. Jaaluha lujja, wameijalia dunia ni lujja, mkondo wa bahari. Watakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, wakazifanya amali njema ni majahazi ya kupitia katika mkondo huo. Ndugu zangu Waislamu, kun fi dunya kaannaka gharib au abiru sabil. Mtume sallam anatahadhari, anatoa tahadhari na hii dunia, kun fi dunya kaannaka gharib au abiru sabil, kuwa hapa duniani kama kwamba wewe ni mgeni au mpita njia. Nasalu Mola subhanahu wa ta'ala biasmail husna وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.